14 жніўня. Жанчына на батарэі. Голас яе пявучы, зусім не вайсковы, нейкі хатні мірны, даляцеў быццам з іншага свету, быццам у сне. Байцы пакінулі чысціць пушку і як буслы выцягнулі шыі, выглядаючы з катлаван. Хто? Адкуль? Ваенфельчар з санчасці растлумачыў Фрыц, які заўжды пра ўсё даведваўся першы. Голас прыемны, адзначыў Астахаў. Вунь яна ідзе з камбатам. А косы, хлопцы, косы якія, захапіўся Чэрня, глядзіце, пілотка, косы, прыгожа. І ў спадніцы, не ў штанах, заўважыў Муха. Мне не спадабаліся такая іх цікаўнасць і рэплікі, асабліва Мухавы. Разгаворчыкі, рыхтуйце снарады і не вельмі распускайце языкі. Хлопцы пераглянуліся здзіўлена, перасмыкнулі плячамі. Што мне да гэтай незнаёмай жанчыны? І ўвогуле ніводная жанчына ў свеце не можа цікавіць мяне. Так я думаў у тую хвіліну. Але, здаецца, я хітрую сам з сабой, бо калі прызнацца шчыра, дык все-таки дзяўчына зацікавіла мяне. Калі ўбачыў, што яна абходзіць санінструктарам разлікі, пабылі на прыборы, на дальнамеры. Адчуў, што чакаю яе. Хвалююся, нават баюся, каб не мінула нашай гарматы. Думаў, што мне з таго, што яна наведаецца? Ну, спытаю пра здароўе, чого добрага пачне праверку на вашывасць, прычэпіцца да чаго-небудзь. І ўсё адно чакаў. Сачыў за ёй, куды яна пойдзе. Здарылася так, што ад прыбора яна накіравалася да нас. Я закамандаваў за гармату. Хлопцы выскачылі, як грэшнікі з пекла, пастроіліся, як ніколі падцягнутыя, пукагрудыя, з надзьмутымі ад затоеных усмешак тварамі. Кругом сіра! Таварыш! Яна збянтэжылася, пачырванела, замахала рукамі. Не трэба, што вы, што вы! Сам радавы, пажартаваў сам інструктар Алёша Спірын, якога мы перахрысцілі ў Аспірын, і любім загрубаваты гумар і своеасаблівае лекарскае мастэрства. Всіх лячыць аднымі лекамі, не зважаючы ні на якія назначэнні і указанні ваенурача. Добрай раніцы вам! Прывіталася яна зусім не па-вайсковаму. Хлопцы не ведалі, як адказаць на такое прывітанне, і адказалі, хто як мог. Я ўспомніў пра разлік, што людзі стаяць на зважай. І, не даючы больш ніякіх каманд, бо перад гэтым мірным стварэннем знікла ўсё вайсковае, энергічна махнуў рукой. Разыдзіся. У катлаване яна ветліва запрасіла байцоў сесці. На шчоках у яе без таго ружовенькіх загарэліся пятакі. Это зрабіла яе твар вельмі прывабным. Хоць увогуле яна не прыгажуням. Вострый носік, шарыя маленькія вочкі, жывыя, як у зверка. Ненатуральна белыя, як пятроўскі парык, валасы, заплеценыя ў дзве кароткія касы. Але чырвань на шчоках, бянтэжлівая, сарамлівая усмешка. Ох, колькі ў гэтым жаночага. З наіўнай амаль дзіцячай цікаўнасцю яна агледзела нашу гаспадарку, але ні пра што не спытала, што датычылася гарматы, спытала пра здароўе, якія скаргі. Габаў сказаў, што ў яго баляць зубы. Сапраўды, у яго балелі зубы. Муха сказаў, што ў яго баліць жывот. Ніколі раней ён на свой жывот не скардзіўся, даволі часта прасіўся збегаць на кухню, каб перайграць, выпрасіць у кухара дадаткова кацялок супу ці порцыю смажанага марскога куня, якім нас кормяць штодзённа. Мне зрабілася сорамна перад дзяўчынай, такой неумелай і далікатнай, за мухаву хлусню. Я бліснуў на яго вачамі, але той і брывом не павём. «Хлусіць, сукін сын!» – прашаптаў я Спірыну. «Няхай! Каму не хочацца, каб жаночая рука памацала твой жывоцік?» – адказаў Спірын такім шэптам, што пачулі ўсе. «І ваенфельчар таксама!» Бо на шчоках яе зноў загарэліся пятакі. Я адвярнуўся, каб не бачыць, як муха раздзяваецца, як яна будзе мацаць яго худы жывот. «Брудная бялізна, санінструктор», — заўважыла яна. Мне і за бялізну стала сорамна, быццам я вінаваты ў тым, што яе не часта мяняю. «Многа копаці, таварыш ваенфельчар», — адказаў Аспірын. «Якой копаці! От д'ябал, ён здзекуецца з яе невопытнасці», — узлаваўся я на санінструктара. «Покажы сваю ножку», — сказаў ён мне. Дзён колькі назад у часе бою я абдзёр аб снарадную скрынку нагу. Ранка, на якую спачатку не звярнуў увагі, забрудзілася, пачала гнаіцца, нага балела. Але скардзіцца на такі боль гэтаму незвычайнаму лекару у мяне не было ніякага намеру. Я нават не падумаў пра гэта, пачаў аднеквацца. «Не, пакажыце!» Нечакана настойліва патрабавала яна. Я сел на лапу, зняў бот. Ваенфельчар стала перада мной каленьмі на ўтаптаную жорсткую зямлю, сама зняла павязку, асцярожна пачала націскаць пальцам на калена, у яе была прыгожая рука, маленькая, пухлая, з ямачкамі над костачкамі пальцаў. Мне нястерпна захацелася пагладзіць гэтую руку. Я не стрымаўся і асцярожна дакрануўся да яе. «Баліць?» – спытала дзяўчына. «Не», – адказаў я і нечакана для сябе даверліва паведаміў. «У мяне жонка фельчар». «Вы жанаты?» – здзіўлена глянула яна на мяне. «Такі малады?» «І дачку маю», – адказаў я. Але гэта не зрабіла на яе большага ўражання, чым тое, што я жанаты. Яна сказала з тонкай іроніяй: «Дзяўчаты часта так гавораць. Шчасліўчык!» І пачала корпацца ў сваёй новенькай сумцы з чырвоным крыжам. «Трэба будзе яму кампрэс спіртавы на ноч пакласці. Чуеце, Спірын?» «Кароткія ночы, таварыш ваенфельчар», – зноў такі здзекліва хмыкнуў той. Чарняк, які стаяў побач і не зводзіў вачэй з дзяўчыны, бліснуў сваімі негрыцянскімі зубамі. Шчокі яе зноў загарэліся, як бы адчуваючы маю прыязнасць і падтрымку, яна даверніла, узняла вочы. «І дзе яна, ваша сям'я?» «Там. Відаць, ужо там. Пісьмы больш не прыходзяць». «Там?» Вочы спалохана расшырыліся. З жалем і здзіўленнем глядзела яна на мяне. Упершыню ўбачыла чалавека, у якога родныя, блізкія асталіся там, за лініяй фронту, у фашысцкай няволі. Я зноў адчуў усю глыбіню сваёй трагедыі. Каб яна пачала спачуваць, я, мабыць, расплакаўся б, бо слёзы былі блізка, комам стаялі ў горле, горкія, салёныя. Але яна мовчкі пачала бінтаваць нагу. Аб'явілі трывогу. Ішоў разведчык, бо соль і дальнамер давалі каардынаты, паўз гармату, пачуўшы звон гільзы, прамчаўся навскач Лёша. «Глядзіце, алень!» — па-дзіцячы закрычала ваенфельдшер. «Наш алень!» — раўніва адказаў Габаў. Другі Лёша санінструктор непрыкметна знік, забыўшыся на сваё начальство. Гэты мядзведь баяўся гарматных стрэлаў, яго баліць ад іх галоўка. «Будзеце страляць?» — спытала. «Можна мне пабыць з вамі?» Больш не было ваенфельдшера. Асталася дзяўчына, якой хацелася пабыць у самым небяспечным месцы, дзе сапраўдная вайна, і якой, аднак, не ўдавалася перамагчы свой страх, абяскровіліся вусныя шчокі, нервова таргануліся вейкі. Усе мы зведалі гэты страх, і ўжо некаторыя забыліся на яго. Муха, баязлівец муха, якога я некалі шыбанаў з сядзення, глядзеў цяпер на дзяўчыну з насмешкай. Мне хацелася даць яму па мордзе. «Весці агонь па разведчыку для нас цяпер, што семкі лускацік», — сказаў Чарняк. Хлопцы выконвалі свае абавязкі спакойна, нават весела. Але дзяўчыну першы стрэл аглушыў. Паветраная хваля сарвала пілотку, скудлаціла белыя валасы, яна выпустила сумку, заціснула рукамі вушы, твар скрывіўся ад жаху, зрабіўся непрыгожы, як у старой бабулі. Я ўзяў яе за руку, адвёў да Астахова, дзе хваля ад стрэлу не так біла. Але там яе спалохала гільза, якая вылетела пад ногі і дымілася. «Ой!» — ускрыкнула яна. Я мацней сціснуў яе маленькую руку, адпіхнуў гільзу нагой, на яе шчасце зрабілі ўсяго 5 залпаў. Разведчык развярнуўся і пайшоў назад, набіраючы вышыню. Ваенфельдшер глядзела на нас, як на герояў. Забыўшыся на субардынацыю, я ціха спытаў: «Як ваша імя?» «Антоніна Васильевна, Тоня, Тоня». Потым схамянулася, успомніла сваё становішча, свой страх, на які яна не мела права па статуту. І невядома, за што падзякаўшы, хутенька пайшла. Муха чамусьці хіхікнуў. Чарняк сказаў: «Прыгожая». Астахаў, збіраючы гільзу, вздыхнуў і нечакана прачытаў вядомы радок з Некрасава: «Доля ты руская, долюшка женская».